दिल ने फिर याद किया बर्फ सी लहराई है, दिल ने फिर याद किया बर्फ सी लहराई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उबर आए है, दिल ने फिर याद किया। वो भी क्या दिन थे बिठाया था कभी, और हंस हंस के गले तुमने लगाया था कभी, खेल ही खेल में क्यों जान पे बन आई है, फिर कोई जो मोहब्बत की उभर आई है, दिल ने फिर याद किया। कोई छोड़